Агляд вашых лістоў на свабоду ў нашым эфіры пазней сёння, а зараз пра новыя арышты чыноўнікаў. Абласная ўправа КДБ па Гомельскай вобласці распачала крымінальную справу супраць 4 кіраўнікоў управы капітальнага будаўніцтва Гомельскага гарвыканкаму. Іх абвінавацілі ў перавышэнні ўлады і службовых паўнамоцтваў, учыненых з карыслівых мэтаў, расказвае Віталь Цыганкоў. Першымі яшчэ ў траўні чэкісты затрымалі дырэктара ўпраўлення капітальнага будаўніцтва Ігара Адарчынку, ягонага намесніка Валера Барысевіча. Пазней за краты трапілі яшчэ двое кіраўнікоў. Кантралюючым органам было ўстаноўлена, што летась і сёлета ўправа не забяспечыла тэрміны і належную якасць будаўніцтва жылых дамоў. Звароты грамадзянаў пра будаўнічыя недаробкі ўправа перанкіроўвала ў падрадныя арганізацыі. Асабліва шмат нараканняў выклікала рэканструкцыя інтэрнату пад жылы дом на вуліцы Дзімітрава ў абласным цэнтры. Будучы заказчыкам, маючы сваіх атэставаных спецыялістаў, будаўнічая ўправа гарвыканкам заключыла дамову на вядзенне тэхнічнага нагляду з рэканструкцыі з прыватным таварыствам УКБ «Дронга». Кіраўнікі будаўнічай управы не кантралявалі падрадчыкаў, у прыватнасці бабруйскую фірму «Люнікс» і згаданы ўжо таварыства «Дронга». Даведкі пра аб'ёмы і кошты выкананых прац, разлікі паслуг па наглядзе падпісвалі, як кажуць, заплющаным вачыма. У выніку фірма «Люнікс» выкарыстала па прызначэнні толькі 500 мільёнаў рублёў з 1 800 000 000, атрыманых за 1.5 года. Завышэнне кошту будаўніча-мантажных працаў, аплачаныя льготнымі банкаўскімі крэдытамі і грашыма грамадзянаў, склала звыш 1 000 000 000 рублёў. Ситуацию в умовах анонимности комментует специалист одной из будовнейших организаций у Гомеля. Уже лет 10 подряд руководителей садят, хватают и прочее, а цепочка не прерывается. Это называется человеческая жадность. Есть немного, стало больше, хочу еще больше. Стремление к богатству, не имея возможности это богатство заработать официальным нормальным путем. Строительство, отрасль, конечно, более такая, где можно покомбинировать. Возможностей больше в стройке. Там же нет твердой цены. Цена контрактная, она обыгрывается. Там есть лазеек много. Манипуляции. Положение должности, это дает возможность. Оно ничего другого не дает, только возможность эту. Мастер же не украдет, он украдет мешок цемента, 500 кирпичин. И любую отрасль возьмите, везде изобретательство. И сейчас оно продолжается в любой отрасли. У КДБ Беларусь так само поведомили, что службовцы будут будаўнічыя управы Гомельскага гарвыканкама ў парушэнні дзейнага заканадаўства размеркавалі летась 25 кватэраў, якія былі прызначаны для грамадзянаў, чые дамы пайшлі пад знос. Кватэры размеркаваны працаўнікамі будаўнічай управы, іхнім сваякам ды знаёмым па коштам, якія некалькі разоў ніжэйшыя за рынкавую вартасць жылля. І гэта пры сітуацыі, калі ў Гомелі ў чарзе на паляпшэнне жыллёвых умовах стаіць звыш 54 тысяч гараджанаў. Справа пра злоўжыванне службовым паўнамоцтвамі з боку кіраўнікоў будаўнічага прадпрыемства гарвыканкаму перададзеная ў рэгіянальную ўправу следчага камітэту. Пра карупцыйную справу ў Гомелі расказваў Віталь Цыганкоў. А зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў. Ці ёсць куды паехаць беларусу пасля распаду Савецкага Саюза? Што варта пабачыць у Беларусі? Некаторыя рэцэпты вы пачуеце ў летніх званочках. Піва, рыба, нёман, лес, мядзведзі. Перадачу Алены Ціхановіч слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Беларускую вышэйшую школу чакае чарговае рэфармаванне. Аляксандр Лукашэнка, прымаючы 24 ліпеня з даклада міністра адукацыі Сергея Маскевіча, выказаў меркаванне, што вучыцца ў ВНУ 4-5 гадоў гэта вельмі шмат. Лукашэнка лічыць, што студэнты 2 гады павінны грызці навуку ў сценах універсітэтаў, а астатнія 2 гады яны павінны працаваць на вытворчасці. Як да такой ідэі ставяцца адмыслоўцы ў сферы вышэйшай адукацыі? Перадае Іна Студзінская. Ці можна даць студэнту неабходныя веды за 2 гады, каб ужо на 3-м курсе ён паўнавартасна працаваў на сельскагаспадарчай вытворчасці ў школе, ў навуковай лабараторыі, на заводзе? Выкладчык горадскай сельгасакадэміі Андрэй Юркоў цалкам падтрымлівае прапанову Аляксандра Лукашэнкі скараціць навучальны працэс у сваёй галіне. На мой погляд, каб працаваць у сельскай гаспадарцы 2 гадоў, это занадто много. Потому что все равно тому, чему вучат людей в вузах, приходишь на месте, все это не потребно. Абсолютно наша наука и теория не связаны с нашей речевистностью и практикой. Потому что все нормально, тут еще этот им старый манер. стоит. Як приезжают в Горецкую сельгазакадемию, купцы набирать за технику. Хлопцам молодого приводят, кажешь, ну, дайте на наступный год 5 тысяч литровым. Говорит, дам. А 6, говорит, ну ты так помялся, когда тоже дам. А 7? Не, говорит, чому? Одна вода будет. Что тут сказать? Наша академия, говорит, я не бачу сенсу великого, чтобы люди там дельми долго учились. А вось навуковых супрацовника за 2 года реально подрыхтовать немагчыма, каже кіраўнік аднаго з навукова-даследчых інстытутаў Нацыянальнай акадэміі навук. Таму што навуковы супрацоўнік павінен займацца пытаннямі, якія яшчэ, скажам, некаму не вядомыя. Для таго, каб гэтым займацца, трэба мець базавую нармальную адукацыю. Трэба ведаць вышэйшую матэматыку, трэба ведаць фізіку. Калі гэта іншыя навукі, скажам, недакладныя такія, то таксама трэба шмат чаго ведаць. І гэта ўсё за год-два не робіцца. А інакш гэта будзе тое самае, што вы зазірнеце ў энцыклапедыю. Вы зазірнеце ў энцыклапедыю, вы там знойдзеце тое, што вядома. І тое не зусім дасканала. А калі вам трэба нешта новае рабіць, то гэта трэба думаць, гэта трэба перарашаць шмат задач, шмат пытанняў вырашыць. Ужо толькі потым колькасць працы пераходзіць у якасць. Вы зможаце выдаваць нейкія новыя рашэнні, нейкія новыя варыянты, якія будуць працаваць. За 18 гадоў прэзідэнцтва Александр Лукашэнка не адзін раз ужо рэфармаваў адукацыю. Самы яскравы прыклад – пераход школы на 12-гадовае навучанне, а потым раптоўна зноў вяртанне да 11-годкі. Гэтае рэфармаванне адгукаецца дагэтуль. Выкладчыкі ВНУ часцяком у жаху ад нізкага ўзроўню школьнай падрыхтоўкі. Прахадны бал, да прыкладу, на педагагічныя спецыяльнасці складае 120 з 400 магчымых, а на сельскагаспадарчыя нават не дасягае 100. З Менску перадавала Іна Студзінская. Здымаем такое жыццё. На сайце свабода.орг пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць карэспандэнты свабоды. Здымайце і вы. Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе. А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Кіраўніку Беларусі Александру Лукашэнку, які таксама ўзначальвае Нацыянальны алімпійскі камітэт, адмоўлена ў выдачы брытанскай візы і ў акрэдытацыі на 30-х летніх алімпійскіх гульнях, якія ў пятніцу пачнуцца ў Лондоне. Сваякі Сергія Каваленкі пасля спаткання з ім у магілёўскай калоніі паведамілі, што месяц таму Сергей напісаў прашэнне аб вызваленні. Сваёй віны ён, аднак, не прызнаў. Міжнародная амністыя запатрабавала вызваліць Антона Сурапіна і Сергея Башарымова, якіх трымаюць у турме КДБ ў сувязі са справай о плюшавых мядзведзіках. Сёння ў Сынковіцкай царкве Святога Міхала пад кіраўніцтвам мастака Леся Пушкіна пачаліся працы па раскрыцці роспісаў, замазаных алейнай фарбай.